Բարև հարգելի ռադիոլսողներ։ Արցախի հանրայինի եթերում տեխնոդար հաղորդման հերթական թողարկումն է։ Ստուդիայում Մարգարիտա Ղուշունցը։ Այսօր ամբողջ աշխարհում սոցիալական ցանցերը դարձել են մարդկանց կյանքի բնականոն գործունեության անբաժանելի մասը։ Այս հարթակն առաջարկում է նոր ծանոթություններ, ընկերների հետ շփում, բազմաբնույթ տեղեկատվություն։ Ահա եւ պատճառը, որ երբեմն թվում է մարդիկ ապրում են սոցիալական ցանցերում։ Այսօր կանդրադառնանք սոցիալական ցանցերի ստեղծման պատմություններին եւ մարդկության կյանքում նրանց դերակատարությանը։ Web 2.0 տեխնոլոգիայի զարգացմանը զուգընթաց սոցիալական ցանցերը դարձան բավականին հանրահայտ։ Մենք գրանցվելով սոցիալական ցանցում եւ այնտեղ ավելացնելով գոնը մեկ ծանոթի, ինքնաբերաբար դառնում ենք ցանոթների հսկայական շղթայի մի մասը։ Այդ շղթան կապում է ցանցի բոլոր օգտատերերին միմյանց հետ։ 1995 թվականին հիմնադրվեց ամերիկյան classmates.com կայքը։ Օդնոկլասնիկի սոցցանցը համարվում է այդ կայքի ռուսական տարբերակը։ Նախագիծը բավականին հաջող էր, եւ հետագա տարիների ընթացքում ստեղծվեցին մի շարք այլ նմանատիպ նախագծեր։ Սոցիալական ցանցերը հատկապես 2003-2004 թվականներին մեծ պահանջարկ ունեցան, երբ ստեղծվեցին LinkedIn, Facebook եւ MySpace սոցիալական ցանցերը։ Եվ եթե LinkedIn սոցիալական ցանցը ստեղծվել է գործնական հարաբերությունների սահմանման եւ աջակցման համար, ապա MySpace-ն ու Facebook-ը առաջին հերթին նախատեսված էր սովորական օգտատերերի համար։ Աշխարհի տարբեր երկրներում այս կամ այն սոցցանցի տարածվածությունը տարբեր է։ Մեր տարածաշրջանում ամենատարածված սոցցանցերն են Odnoklassniki, Facebook, ВКонтакте, Instagram։ Հետաքրքիր է, այսօրվա երիտասարդությունը սոցկայքերի բազմազանությունից ո՞րն է նախընտրում և ինչու։ Ըստ ինձ հասարակությունը նախընտրում է Facebook սոցիալական կայքը, քանի որ այն ավելի հետաքրքիր է։ Ինքս էլ օգտվում եմ Facebook սոցիալական կայքից, ինձ համար այնտեղ հետաքրքիր է, օգտվում եմ նաև ВКонтакте սոցցանցից հետաքրքիր խմբերին հետևելու համար։ Ինձ համար գերադասելի են Instagram-ը եւ Facebook-ը։ Օդնոկլասնիկի սոցիալական կայքից վաղուց է չեմ օգտվում եւ կարծում եմ, որ այն արդեն անհետաքրքիր է եւ հին։ Ինձ համար ավելի նախընտրելի է Facebook-ը, քանի որ այն ըստ իս ավելի անվտանգ է եւ հետաքրքիր, թե շփման եւ թե տեղեկատվություն ստանալու առումներով, եւ հենց Facebook-ում է, որ ես գտնում եմ այն, ինչ ինձ պետք է, առանց ավելորդությունների։ Սոցիալական կայքերից օգտվելու հիմնական պատճառը դեռևս ոչ թե աշխատանքային գործունեություն ծավալելն է, այլ հենց անձնական շփում հաստատելը։ Միմյանց այդ մշտապես հաղորդագրությունների փոխանակումը։ Հիմնականում նախընտրում եմ Instagram-ը, որովհետև ավելի հետաքրքիր է այնտեղ տեսանյութերը, նկարները, շփումը հիմնականում այնտեղ է ակտիվ։ Սոցիալական ցանցերի օգտատերերի քանակը գերարագաճում է, սակայն թողնելով դրական եւ բացասական ազդեցություն։ Օրինակ, վիրտուալ շփումները երբեմն կարող են շատ վատ ազդեցություն ունենալ, երբեմն էլ հակառակը։ Մի կողմից սոցիալական կայքերը նպաստում են օտարացած հարազատների հետ շփմանը, տարբեր մարդկանց հետ ծանոթությանը, մյուս կողմից շատերը ձեռք են բերում վիրտուալ թմրամոլություն։ Ըստ հոգեբաների, սոցցանցերը ազդում են մարդու հոգեկան աշխարհի վրա, առաջացնելով դեպրեսային իրավիճակներ։ Համացանցը համարվում է, այսպես ասած, դարի ամենատարածված հիվանդություններից։ Կա կարծիք, որ այն մարդիկ, ովքեր քիչ են օգտվում հեռուստացույցից եւ ռադիոյից որպես տեղեկատվական աղբյուր, ինֆորմացիա ստանում են հիմնականում սոցիալական կայքերից, թեև համացանցում եղած նյութերը կարող են ինչքանով ճիշտ, այնքանով էլ սխալ լինել։ Արցախի հանրայինի եթերում տեխնոդար հաղորդումն է։ Երկուազար վեց թվականի մարտի 26-ին համացանցում իր տեղը գտավ Odnoklassniki սոցիալական կայքը, որի հիմնադիրը Ալբերտ Միխայելովիչ Պոպկովն է, ով ապրում է Լոնդոնում եւ աշխատում էր հեռահաղորդակցության ոլորտում։ Եվրոպական այլ երկրներում մասնակցել է նմանատիպ ծրագրերի ստեղծմանը։ 2006 թվականի մարտ-նոյեմբեր ամիսներին ծրագիրը գոյություն ուներ որպես հոբի եւ կոմերցիոն տեսանկյունից հիշատակվում էր միայն ընկերական գովազդային գործակալության կողմից որպես գովազդ տեղակայելու հարթակ։ Կայքում գրանցված օգտատերերի քանակն աճում էր երկրաչափական պրոգրեսիայով։ Այդ իսկ պատճառով ծրագրի հիմնադիրը որոշում կայացրեց առանձին իրավաբանական անձ հիմնելու մասին։ 2006 թվականի նոյեմբերին կայքն արդեն ուներ 1.5 միլիոն օգտատեր։ Այն բանից հետո, երբ 2008 թվականին ներմուծվեց վճարովի գրանցումը, կայքի ճանաչվածությունը կտրուկ անկում ապրեց, և օգտատերերը կտրուկ անցում կատարեցին Օդնոկլասնիկի սոցիալական ցանցի հիմնական մրցակցի ՎԿոնտակտի էջ։ 2010 թվականին Օդնոկլասնիկին նորից անվճար դարձավ։ Կոնտակտը կայքի գործունեությունը մեկնարկել է 2006 թվականի հոկտեմբերի 10-ին։ Սկզբից սոցիալական ցանցի որակների ռեսուրսները ստեղծվել են ուսանողների եւ ռուսական համալսարանների շրջանավարտների համար։ Ավելի ուշ այն կոչվել է ցանցում ժամանակակից, արագ եւ գեղագիտական հաղորդակցության միջոց։ Ըստ SimilarWeb-ի տվյալների, Կոնտակտն աշխարհի 4 ամենահայտնի կայքերից մեկն է։ Ռուսաստանի խոշորագույն սոցիալական ցանցն է, երկրորդ սոցիալական ցանցը Բելարուսիայում, երրորդը Ուկրաինայում, 12-րդը Հայաստանում եւ 60-րդը ամբողջ աշխարհում։ Կայքը հասանելի է տարբեր լեզուներով, ավելի հայտնի է ռուսախոս օգտատերերի շրջանում։ Կոնտակտեն թույլ է տալիս օգտվողներին ուղարկել նամակներ, ստեղծել խմբեր, հանրային էջեր եւ միջոցառումներ, փոխանակել լուսանկարներ, աուդիո-ձայնագրություններ, տեսանյութեր, թեգեր, ինչպես նաեւ խաղալ բրաուզերային խաղեր։ Սոցիալական ցանցերում ժամանակն աննկատ է անցնում, սակայն չպետք է մոռանալ, որ դրանք չափազանց շատ ժամանակ են խլում եւ նույնիսկ կախվածություն են առաջացնում։ Բայց որքան էլ զարմանալի լինի, դեռ կան երիտասարդներ, ովքեր կարողանում են սոցիալական ցանցերին շատ քիչ ժամանակ տրամադրել։ Դեմեմ ցանցերում շատ ժամանակ անցկացնելուն, որովհետև այդպիսով կտրվում ենք իրականությունից ու մեր շրջապատող միջավայրից։ Առօրյաս առանց կայքերի շատ հագեցած է, ես նախընտրում եմ ժամանակս տրամադրել ընտանիքիս, ընկերներիս եւ ընթերցանությանը։ Հոգեբանները խորհուրդ են տալիս, որ սոցցանցերի կախվածությունից ազատվելու համար նախ պետք է սահմանափակել սոցիալական ցանցում գտնվելու ժամանակը։ Պետք է ժամանակային կաղապարներ սահմանել։ Սոցիալական ցանցում նորությունների ընթերցումը փոխարինել հետաքրքիր գրքերի ընթերցմամբ, լրացնել գիտելիքները, սոցցանցից օգտվել միայն անհրաժեշտության դեպքում։ Աշխատեք ավելի հաճախ հանդիպել ընկերներին։ Շարունակում ենք տեխնոդար հաղորդումը։ Այժմ ներկայացնենք Facebook, Instagram սոցիալական ցանցերի ստեղծման պատմությունը։ Facebook սոցիալական կայքը ստեղծվել է 2004 թվականի փետրվարի 4-ին Մարկ Ցուկերբերգի կողմից։ Համահիմնադիրներն են Էդուարդո Սավերինը, Քրիս Հյուզը և Դասթին Մոսկովիցը։ Սկզբնապես նախատեսված է եղել միայն Հարվարդի համալսարանի ուսանողների համար։ Այժմ էլեկտրոնային փոստի հասցե ունեցող ցանկացած կարող է գրանցվել եւ օգտվել Facebook-ից։ 2007 թվականի կեսերին սկսեցին կիրառվել ֆրանսերեն, իսպաներեն եւ գերմաներեն տարբերակները։ Խթանելու համար ցանցի տարածումը այլ երկրներում, քանի որ այդ ժամանակ ցանցը հիմնականում տարածված էր միայն Միացյալ Նահանգներում, Մեծ Բրիտանիայում եւ Կանադայում։ Ընդհանուր առմամբ Facebook-ի լսարանի մեծ մասը երիտասարդությունն է։ Ինստագրամը լուսանկարների եւ տեսագրությունների փոխանակման անվճար ծրագիր է, որի միջոցով օգտվողները կարող են լուսանկարել եւ տեսագրել, ֆիլտրեր օգտագործել, ինչպես նաեւ տարածել նրանք իրենց ծառայությունով կամ այլ սոցիալական ցանցերով։ Ինստագրամը տարածվում է App Store-ի եւ Google Play-ի միջոցով։ Ինստագրամի հիմնադիրներն են Քևին Սիստրոմը եւ Մայք Քրիգերը։ 2012 թվականի ապրիլին Facebook-ը գնել է Instagram-ը։ Գնումի արժեքը կազմել է 1 միլիարդ ԱՄՆ դոլար։ Հարցումների ժամանակ նաև հետաքրքրվեցի, թե երիտասարդությունը որքան ժամանակ է տրամադրում համացանցին, արդյոք պատկերացնում է իր առօրյան առանց սոցկայքերի և տարեցտարի զարգացող համացանցային աշխարհում նորի պահանջ կա թե ոչ։ Սոցիալական ցանցերը իմ առօրյայում այնքան էլ մեծ տեղ չեն գրավում, և եթե ընդհանուր ասեմ, 3-ից 4 ժամ։ Կարելի է ասել, որ օրվա գրեթե կեսը անցկացնում եմ սոցցանցերում։ Պատկերացնում եք ձեր առօրյան առանց սոցցանցերի։ Այո, պատկերացնում եմ, բայց կարծում եմ, որ սոցիալական կայքերը ավելի հետաքրքիր են դարձնում մեր առօրյան, և երևի առանց դրանց կյանքը միապաղաղ կլինի։ Ինձ թվում է, որ այսօրվա երիտասարդությունը չի կարող պատկերացնել իր օրն առանց համացանցի, և ինքս էլ հետ չեմ մնում նրանցից։ Դրանք ավելի շատ տալիս են, թե վերցնում։ Համացանցն առաջին հերթին մեզ տալիս է տեղեկատվություն աշխարհի տարբեր երկրներից, եթե ասեմ, որ միայն տալիս է, կստեմ, քանի որ համացանցը մեզնից ստանում է որոշակի ժամանակ։ Կարծում եմ ավելի շատ տալիս են, քանի որ մեր տեղեկատվություն ստանալու պահանջը սպառում ենք հենց սոցիալական ցանցերից, բայց կարելի է ասել, որ նաև վերցնում է, քանի որ համացանց մտնելով մենք կտրվում ենք մարդկանց հետ իրական շփումից և գերադասում ենք վիրտուալ աշխարհը։ Տարեստարի ավելանում են սոցկայքերը, ու այսօր ակնհայտ է, որ մեծ ընտրություն է։ Ինչ է կարծում, այս սոցկայքերը սպառման փուլում են, արդյոք նորի պահանջը զգացվում է։ Ժամանակի ընթացքում ցանկացած սոցցանց իր տեղը զիջում է մեկ այլ ավելի նորարարական, ավելի հետաքրքիր ու այնպիսի ցանցի, որն անշուշտ մեզ տալու ավելի շատ բան ունի, քան նախորդները։ Եվ իմ կարծիքով, քանի դեռ մեր պահանջներն ու սպասելիքները սոցցանցերից ավելանում են, նորերի պահանջը միշտ կզգացվի։ Ըստ ինձ, այսօրվա հասարակությանը կհետաքրքրի նոր սոցցանցերի գոյությունը, և համացանցի այժմյան տեսակներն արդեն կկորցնեն իրենց արդիականությունը նորերի կողքին։ Ըստ իս դեռ նորի պահանջը չկա, քանի որ սոցիալական ցանցերը բարբերաբար թարմացվում են, նորացվում, սակայն ամեն ինչ էլ վաղ թե ուշ կորցնում է իր հետաքրքրությունը, և գուցե տարիներ հետո ես չօգտվեմ այն կայքերից, որոնցից օգտվում եմ հիմա։ Միշտ նորի կարիք լինում է, օրինակ երբ կար օդնոկլասնիկի Facebook-ը չկար, բայց այդ ժամանակ իհարկե կար նորի կարիք, եւ այդ նորը եղավ հենց Facebook-ը, որը գրավեց երիտասարդներին։ Եթե հիմա Instagram-ն է, կարծում եմ էլի նորի կարիք լինելու է։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների այս շրջանում ցանկացած նորամուծություն կհեշտացնի թե կդժվարացնի մեր կյանքը, կախված է միայն մեզանից։ Այո, սոցիալական մեդիան կարող է հիանալի միջոց լինել մարդկանց հետ կապը պահպանելու, նոր ընկերներ ձեռք բերելու համար։ Սակայն հետազոտության տվյալներով, ինչքան շատ ժամանակ է մարդն անցկացնում համացանցում, այնքան քիչ ժամանակ է նրա մոտ մնում իրական աշխարհում շփման համար։ Եթե փորձեք քչացնել ձեր ժամանակը սոցցանցերում, դուք հնարավորություն կունենաք շփվել ձեր հարազատների հետ, ամրացնել ընկերների հետ հարաբերությունները, հնարավորություն կունենաք կենտրոնանալ այլ երևույթների վրա։ Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դուք լսում էիք տեխնոդար հաղորդումը։ Հաղորդման հեղինակ և վարող Մարգարիտ Աղուշունց, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան, մոնտաժը Դարիկ Ոսկանյանի։